En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Vi befinder os i 25-året for den såkaldte Good Friday Agreement, som blev indgået i den nordirske hovedstad Belfast. Den satte en stopper for den her borgerkrigslignende tilstand. Det er også det, som de derover kalder for The Troubles, hvor det var jo en konstant opgør mellem landets protestanter, loyalisterne og de katolske irer, der ønskede Nordirland forenet med den irske republik. Men Nordirland er her 25 år stadigvæk fyldt med problemer. Der er en eller anden form for fred, der ikke væbnet opgør. Men her tre år efter, at Storbritannien forlod EU, så er der fuldstændig anarki og kaos, og der er ingen, der ved, hvilken status Nordirland har. Det taler vi om til sidst i den her time med Nordirlands ekspert Sofie Rasmussen. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Mit navn er Jacob Kvist, og jeg er vikar i dag for Jarl Cordua, som er på vinterferie. Vi er endnu ikke nået i mål med ugens fidusbamse, så I lyttere kan stadig komme os til undsætning ved at komme med forslag. Det gør I som altid ved at skrive på Facebook-siden Cordua og Steno. Og her er der selvfølgelig også plads til at stille spørgsmål og kommentere generelt. For eksempel til Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk analytiker i Tænketanken Europa. Han kommer forbi om 20 minutter for at give bud på, hvorfor der på lange stræk af grænsen mellem Ukraine og Rusland ikke foregår nogen kamphandlinger. Men nu skal vi byde velkommen til en af programmets mangeårige gæster, og det er dig, Bertel Haarder. Velkommen. Tak. Du er venstremand, og du har haft så mange ministerposter, det kan vi ikke komme nærmere ind på her. Og du har siddet i over 40 år på Christiansborg. Og du er her, fordi at du har blandet dig i den her debat, der er opstået efter Jakob Ellemanns sygemelding med stress. Altså stress blandt dine tidligere kolleger på Christiansborg. Og hvorfor med alt det, du har lavet det, hvorfor har du aldrig været nede med stress? For det er ikke opfundet dengang. Jo, men jeg har jo ikke været partileder. Og en af grundene er, at jeg har set, hvor rædselsfuldt det er at være partileder. Jeg har været minister i 22 år for 10 forskellige ministerier, altid to ad gangen. Og det har sært nok heller ikke stresset mig. Men jeg tror, det skyldes, at jeg altid har været glad for det, jeg havde. Glad for det ministerium, jeg havde. Glad for de medarbejdere, jeg havde. Fordi det, der giver stress, det er jo ikke arbejde. Det er ikke det, at man må op om morgenen, og at der er et radiointerview kl. 10 om aftenen. Det er ikke det, der giver stress. Det, der giver stress, det er, hvis man er presset fra flere sider, og hvis man synes, man forsømmer noget derhjemme, samtidig med, at man føler en forpligtelse til at være ude. Hvis man er ked af at skulle sige nej til alle mulige mødeinvitationer, fordi som folkevalgt har man jo egentlig pligt til at komme ud. Altså alle de der krydspres-situationer, hvor der trækkes i en fra flere sider. Men dem kan man jo heller ikke. Det kan godt lide stress. Dem kan man jo heller ikke undgå. Altså dem kan du heller ikke have undgået. Det er jo ikke så, selvom man er beslutsomt glad for det, man har, så kommer vi jo alle sammen ud for den slags ting, du beskriver. Ja, og det må man så finde en måde at leve med på. Jeg bliver ved med at gentage, at ingen har fået stress af at arbejde. Altså, det er ikke arbejde, der giver stress. Der er til gengæld mange ældre, især mænd, som dør af at holde op med at arbejde. Altså, det er ikke arbejdet, der truer dem. Det er det at holde op med at arbejde, der truer. Og derfor synes jeg meget af at debatten, både om store bededage og pensionsalder og så videre, er helt hen i hampen. Mm. Altså, der er der ingen, der får stress af, at man ikke længere har fri på den fredag, der hedder store bededag. Det vil jeg simpelthen benægte. Mm. De fleste andre mennesker i verden arbejder jo mere end danskerne. Vi har lange ferier, og det er altså ikke vores arbejde, der giver os stress. Men så er det jo også, altså, når politikerne internt diskuterer på Christiansborg, hvad skal man gøre ved det her problem, så er det jo egentlig at sige, jamen, så må I jo simpelthen bare, altså, det er da ikke noget med at arbejde mindre, så det er simpelthen at sige, I må blive bedre til at slukke for telefonen og sige, altså, jeg er ikke træf. Men det er jo ret enkelt. Det, der giver mange stress og forstyrrer deres nattesøvn osv., det er jo den brølende konkurrence, som politikere er i. Partierne er i konkurrence, og specielt hvis det går dårligt, så kan det godt give stress. Og så er man jo også internt i konkurrence, for man slås jo om mandaterne i den enkelte region. Det gjorde man jo også i din tid. Ja. Det er rigtigt. Og der gik de jo ikke ned med stress. Og der sagde man, hvis man skal have en venlig politik, så skal man have en hund og så videre. Ja, ja, det har man altid sagt. Ja. Jamen, jeg kan jo kun sige, at medieudviklingen, og jeg siger ikke noget af mediernes skyld, men medieudviklingen, de sociale medier, hvor folk jo sidder på gruppemøder og i Folketinget og kigger ned i deres mobiltelefoner, ja. Samtidig gør de det uafbrudt. Og fordi de vil følge med i alt muligt, og de kan godt lide alle de positive tilkendegivelser, de får. Ja. Og så får de også nogle negative, og det ærger dem, og det vil de svare på. Altså, der bliver kaldt meget mere på en politiker i dag, end der gjorde tidligere. Altså, tidligere så skulle man jo også ofte som folkevalgt ud og flyve om aftenen til et aftenmøde, kom sent hjem, tog måske toget hjem. Men så kunne man heller ikke lave andet. Problemet er, at man i dag jo kan lave alting på samme tid. Så det er på toppolitikere, det er helt almindelige mennesker, som har de problemer, som teenager også har, det er sociale medier. Ja, det er der noget om. Ja, og det er jo ikke, det er jo heller ikke et specielt politisk fænomen. Nu har vi jo bare fået fokus på det, fordi mest på grund af Jacob Ellemann i virkeligheden og et par andre også Marks bog og så videre. Mark, Alex van Opslag. Ja, ja, der har været flere men det er jo en folkesygdom. Men bemærk, dem I nævner er jo partiledere, bortset fra Ida Auken. Og så Jacob er partileder. Og Jacob Mark. Ja, han er gruppeformand. Og Alex van Opslag, han vandt valget på TikTok, og det var utrolig morsomt og fremragende, det han lavede. Men det er da stressende at skulle være på i det sociale medier i en lang valgkamp, samtidig med, at han skal okse rundt til møder. Men det vil sige, at det, som nogen politikere på Borgen snakker om nu, det er, at det her, det skal man imødegå ved at se på, at vi kan effektivisere arbejdsgangene, holde færre møder, lade udvalgs. Der er også nogen, altså også andre årsager, som siger, at det er gammeldags udvalgsbehandling. Det er helt ude i hampen. Det har ikke noget som helst med noget som helst at gøre. Det kan vi godt droppe. Men det, du nævner der, er ikke noget, der giver stress. Jeg har set et sted, at folketingsmedlemmerne faktisk bruger 5 timer mindre om ugen på deres lovgivningsarbejde. På trods af, at de har fået så mange hjælpere til at hjælpe sig med lovgivningsarbejdet. Altså ikke bare spindoktorer, men også ansatte i partierne. Så det er altså ikke folketingsarbejdet. Selvfølgelig er de der lange debatter, der først fortsætter, der først slutter midt om natten. Det er tre gange om året. Og så er der udvalgs... så er der samråd i udvalg, som jo er totalt tidsspilde. Ja. Og det er noget, man kun indkalder til for at komme i medierne. Og så er de åbne, og det vil sige, at man får intet at vide. Det hele er et spil for galleriet. Men det synes jeg, man kunne godt sløjfe af nogle andre årsager. Det kunne man udmærke. Men det har ikke noget med stress at gøre. Der er ingen, der får stress. Nej, det er præcis det, jeg mener. Ja. Men det er klart, når der er tv på, så tør medlemmerne ikke blive væk. Men så sidder de og kigger på deres mobiltelefon imens. Er det, altså kan man så sige, det at de sidder og kigger på deres mobiltelefoner, også under de her debatter og møder? Det gør jeg også selv. Ja, altså, og i gamle dage, så sad man vel bare og kiggede på de papirer, man havde fået udleveret, ikke? Ja, de er bare ikke så levende, vil man sige. Nu finder man jo dem elektronisk også. Ja. Og det er jo sådan set et stort fremskridt. Men hvad, du skulle vil sige, der er ikke noget at gøre ved det, folk må bare tage sig sammen og have noget mod til at sige fra. Så er problemet. Ja, jeg synes ikke, jeg synes ikke, man skal sende folk til psykolog. Måske var det egentlig bedre at sende dem til en præst. Fordi en præst har forstand på de ting, der ikke forandrer sig i tilværelsen. Okay. Eller ned i snaftinget. Ja, det kan sikkert også være godt. Der var der jo mange, der hvilede ud tidligere. Det er der ikke så mange, der gør mere. Nej. Det der med at sidde nede i snapstingen og udveksle anekdoter og lave rænker, det er der ikke meget af i dag. Nej. Der laves rænker, men ikke der. Men det var der tid til dengang? Ja, det var der, og på Storebæltsfærgen var der tid, altså, ja. Inden broen. Ja, og man var bedre til at sige nej, tror jeg også. Altså, nu kan man jo faktisk på en almindelig arbejdsdag tage flyet klokken 5, komme tilbage næste morgen. Det er stressende, men vil jeg bare sige. Hvis vi vender den her rundt... Lufthavne, det er noget af det værste. Ja, det er forfærdeligt. Det kan vi godt blive enige om. Men hvis vi vender den her rundt og siger, nu konstaterer vi, at det er et samfundsproblem, som gælder alle, har rigtig meget med sociale medier og konstant tilstedeværelse at gøre. Kan politikerne gøre noget for at hjælpe folk? Ja, men jeg vil godt understrege, politikerne er altså mere i konkurrence, end almindelige mennesker er. Og derfor er de mere udsatte for at føle sig stressede, at de skal nå så meget, at meningsmålingerne er dårlige, og de har deres partier til at suge blodet ud af sig, fordi... Jo, men hvis du skal arbejdsprøves på arbejdsformidler i jobcenter, og de risikerer at få taget dine dagpenge, hvis du ikke kan kravle frem til en eller anden arbejdsprøvning, så er du også stresset. Hvor har du hørt den beskrivelse? Jamen, det har jeg lige læst Carsten Hynge fortælle. Ja, det tvivler jeg ikke om, men det behøver jo ikke have noget med virkeligheden at gøre. Nej, men det har det. Og politikere den har jo, der har været mange af den slags sager. Der er jo i det hele taget mange ting, der gør folk stressede derude, og politikerne har selv skyld for en del af dem. Selvfølgelig. Ja. Det hele er selskabt. Ja. Altså, jeg sidder ikke og klynker på politikernes vegne. Det er skabt af, at de har meldt sig ind i den der evige konkurrence om den offentlige opmærksomhed. Og fordi der er kommet langt flere medier, så er der blevet flere muligheder for at skaffe sig offentlig opmærksomhed, og det stresser. Okay, jeg vil også så sige, at hvis man ser på det arbejdsprøvningsforløb, som Jakob Ellemann har været igennem som partileder, det må man sige. Der vil jeg da også sige, at det kan jeg godt forstå et eller andet sted. Altså, fordi det er jo... Det er jo også meget, det er jo meget personligt noget af det, der bliver kørt på. Det er. Partilederne er i en helt særlig udsat situation. Men det må de så vide, hvis du vil være partileder her i Danmark, så er der en ret stor chance for, at du får mig til at sove virkelig dårligt om natten. Jeg har jo set Anders Fogh slide og være usandsynligt flittig, fordi han ville være formand. Og det blev han, men det var sandelig dyrekøbt. Jeg har set Lars Løkke på samme måde. Og han har skrevet bog om det, hvor hårdt det var at kæmpe sig frem til forreste række. Og jeg har aldrig meldt mig ind i den konkurrence, og måske er det derfor, jeg ikke har været stresset. Godt. Jamen, så er vi glade for, at du også har overlevet det her lange forløb, så du også kan få et otium uden for pop. Men må jeg ikke lige spørge dig på falderæbet? Du virkede en lille smule stresset dengang med risengrøden. Var du ikke det? Jo, men det var da også... hvad var det nu, det var? Altså, jeg tilbød venligt at komme ud i DR-byen. Men jeg skulle altså nå en koncert. Ja. Og det var meget vigtigt, og det var min kone og så videre. Og så bryder I. Så bryder idioten alle aftaler. Ja. Og så bliver jeg sur. Men det var dit folkelige gennembrud. Og der blev jeg faktisk stresset. Det har du da ret i, fordi han blev ved med at spørge, men vi havde jo aftalt, at vi skulle slutte på et tidspunkt, og det ville han ikke. Mm. Men det var mere vrede, ikke? En stress. Jamen, det var, jeg ved faktisk, at jeg er heller ikke så god til at blive stresset. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det egentlig er. Jamen, det var jo en krydspres-situation. Ja, men historisk blev det. Men tusind tak skal du have, Bert Lorter. Hvad blev det? Et historisk klip, det alle, der har set det, kan huske det. Nogen vil sige, at det var et gennembrud. Ja, det kan man godt. Det var et gennembrud, det var jo... Det er også fordi, det er en... Man viser følelser på det rigtige tid og sted. Så. Jeg glæder mig over, at jeg har været mere på skærmen siden den tid, end han har. Han er forsvundet. Ja. Det har måske en årsag. Nemlig, at han var en dårlig journalist. Okay, tusind tak skal du have, Bertel Haarder. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Vi har et par minutter her, inden at vi skal snakke med Jakob Korsbo, som er sikkerhedspolitisk medarbejder, analytiker ved Tænketanken Europa, og vi skal snakke om Ukraine-krigen. Men vi har jo altså stadigvæk, og til sjov, der er altså ikke den store idérigdom eller nomineringstrang blandt vores lyttere til, at det hverken bakker op om Karsten Hønge eller komme med nogle nye kandidater til vores ugens fidusbamse. Det er der jo så ikke så meget at gøre ved, men det... Bernd, han kommer lige tilbage og fortæller, at Korsbo har arbejdet for ham i Bruxelles i gamle dage. Jeg kunne ikke helt høre, hvad titlen var. Men vil det sige, at det er derfor, at de sådan står og hyggesnakker lidt derude, fordi vi vil sådan set lige så snart Jakob Korsbo kommer herop på etagen, så skal vi bare have ham ind og tale om det her mærkelige fænomen med, som jo nok mange andre end bare mig har lagt mærke til, at det er, når vi sidder og ser på de seneste nyheder og analyser af, hvad der foregår på slagmarken i Ukraine, så ser man jo der, hvor russerne har besat terræn, og der er de selvfølgelig kommet over grænsen fra Rusland. Men så er der også, når man ser op i det nordøstlige, så er der en lang, lang, lang grænse, og der har ikke været en eneste kamphandling. Og det er jo egentlig mærkeligt, når man tænker på, at de to lande er i krig med hinanden. Og jeg har hele tiden tænkt på, hvad er det så? Noget må der jo foregå. Altså, det kan vel ikke bare være sådan, at der står tropper på hver sin side der, måske ikke så mange, og bare kigger på hinanden over på den anden side og siger, hvad sker der? Ja. Og det er jo, der var jo under 2. verdenskrig en lang, lang, lang periode efter, at Frankrig og Storbritannien havde erklæret Nazi-Tyskland krig, hvor der heller ikke skete noget på grænsen mellem Frankrig og Tyskland. Det blev kaldt for The Phony War. Og det var jo meget mærkeligt, at det kunne gå i 8 måneder indtil Hitler tog sig sammen til at angribe Frankrig. Og jeg ved ikke, hvad det er for noget, om det dengang kan der være mange forskellige grunde. Der var det simpelthen ikke brudt ud endnu på det tidspunkt. Jo, der var erklæret krig, men man gjorde ikke noget. Man stod bare og kiggede på hinanden, fordi det er jo ikke sådan, at de grænser, at der slet ikke er noget, bevæbnet, uniformeret personale, der står på. Det trækker jo tropper og bare passe på grænsen, ikke? Men det er klart også, at for Ukraine, som jo er den lille part i det her, er det jo, hvad er der af ressourcer? Fordi det er en enorm lang grænse, de skal holde øje med. Og de skal også holde øje med grænsen ind til Belarus, som jo flere gange er blevet spået eller truet med, eller har truet med, eller der har været forlyder om, at de ville begynde at blande sig i krigen og gå ind. Så bare det at lave grænsebevogtning, når man har så stor en grænse til fjendtligt sindede lande, det er jo en ressource, som man... Altså, hvad bruger man på det? Men det er så det, vi gerne vil snakke med Jakob Korsbo om, når han kommer op han ikke af trappen. Og det gør han jo altså så på et eller andet tidspunkt. Og jeg ved ikke, om Bertel Haarder har... Er det ham, der har mødt ham eller forhindret ham i at komme? Fordi at nu prøver jeg lige at ringe til ham her. Det må man nemlig godt. Og der skal se... Og der, nu er der, så er der kommet en... Nu, en fidusbamse-nominering, og det er Joachim Hodja Nielsen, der er selvudnævnt albansk konsul i Danmark. Han vil gerne nominere Morten Messerschmidt for at have nærmest Anders Samuelsens stamina i forhold til nærmest som ene mand i kongeriget at tro på sit eget partis overlevelse, og endda lykkes med det. Det, ja, altså det, det er jo faktisk ikke helt tosset. Det er ikke helt tosset, fordi at man må sige, at være dømt så meget ude og have så mange til at hoppe rundt på ens grav. Er at være dømt og blive... han var også nede med stress, det kan jeg godt forstå på et tidspunkt. Ja. Så det må vi lige vende tilbage til. Men nu er vi så heldige at have fået Jakob Korsbo i studiet. Og Torben var lige rundt i en... en padling. En længere padling, ja. Okay. Hvor han redegjorde for det, vi skal snakke om. Ja. Noget af det. Som vi har bedt om. Ja, i hvert fald åbningen. Og det, som vi umiddelbart har undret os over, det helt almindelige, banale spørgsmålstegn, som nogle gange rejser sig. Og det er den her lange grænse mellem Ukraine og Rusland, hvor der tilsyneladende ikke foregår så meget på. Ja. Vi har meget fokus på Bakhmut og alle de steder, hvor slagene står, og der har også været meget snak om, hvorfor satser russerne så mange kræfter her, og hvad er deres egentlige bevæggrund i det her område, som ikke nødvendigvis er strategisk. Og samtidig med har du så 100 kilometervis af grænse, hvor hvad sker? Ingenting, eller en lille skudveksling, eller hvordan? Du kan faktisk sige 1000 kilometervis. Ja. Fordi den frontlinje, eller det stykke, som ukrainerne føler, de skal forsvare, Belarus, hele grænsen mod Rusland, Donbas og hele vejen ned til Krim, det er 3400 kilometer. Så hvis vi hopper ud i bilen nu og kører til Istanbul, så er det nogenlunde det stykke vej, de skal forsvare. Så når de siger, at de har brug for ressourcer, så er det ikke løgn. Men hvorfor gør russerne nu, som de gør? Altså noget har de dog trods alt lært i det her år, der er gået. Fordi da de kastede sig ind i Ukraine første gang, så angreb de over en 5-6 akser. Helt fra Belarus over mod vest og ned rundt omkring og hele vejen til Krim. Mm. Og det havde de fået for lidt mandskab til. Det gik dem jo rigtig, rigtig skidt. Så det er derfor, de nu koncentrerer kræfterne i Donbas og forsøger at opnå nogle sejre der. Men hvis vi nu altså bare lader som om, at vi kommer gående på for eksempel den ukrainske side, et eller andet sted nord for Kharkiv der, står der så sådan en enkelt mand med et gevær og kigger med en kikkert over på den russiske side, og så står der en derovre og kigger tilbage, og så sker der ikke noget? Nej, altså, ukrainerne bliver jo nødt til at have militære enheder. Man kan sige, det der jo er i vore dage, det er, at evnen til at varsle, hvis modstanderen bygger op på modsat side af grænsen, den er ret god, og der er øjne op i, op i skyerne, som kan følge med, ikke? Og det er også derfor, man får alle de her indtryk af, at nu tilfører russerne igen styrker til Belarus. Er der mod noget, vil de åbne en flanke der igen? Men det er jo også noget, russerne ved, og det er noget, de spiller på. Så når de for eksempel i efteråret førte nogle af de her nymobiliserede styrker ind på kaserner i Belarus, så var det ikke mindst for at gøre os alle sammen bange og få ukrainerne til at flytte flere enheder derop. Og det gjorde de jo så også, ikke? Altså, så på den måde bliver de jo tynde mange steder langs den der lange grænse. Ja, altså de har meget, de skal bevogte, og det er nødvendigt, at de hele tiden er med, og de prioriterer deres ressourcer. Og når de nu forsvarer sig, nu nævnte du Bakhmut før, ikke? Når de nu forsvarer sig, så er det jo ikke noget med, at de kaster alt ind i forsvaret. Dels har de her 3400 kilometer, som vi talte om, og så har de jo også nogle ambitioner om at lancere deres egen offensiv her i foråret. Så det sparer de også ressourcer sig til. Så de kaster ikke alt ind. Og lige nu er de sådan på tilbagetog? Nej, det kan man ikke sige. Det tror jeg mest er et mediebillede. Men russerne, de kaster rigtig meget ind. Og der bliver dræbt rigtig mange mennesker, og de er under pres, ukrainerne, ingen tvivl om det, og de laver nogle tilbagetrækninger, hist og pist. Vi ved, hvordan i januar de mistede kontrollen over Soledar, som er en ret lille by, og for dem er det jo hele tiden et spørgsmål om at afveje, hvad kan vi tilføre fjenden flere tab, end vi selv lider, og hvis nu Bakhmut er skudt helt til en ruinhob, ikke, så kan det jo godt være en pointe i at trække sig tilbage til en bedre forsvarslinje. Altså Jakob Korsbo, inden du kom her, og vi snakkede sammen, så sagde du faktisk et eller andet om, at den ukrainske hær, det er måske verdens bedste lige for tiden, hvis man ser på kvaliteten af det, der foregår som væbnet indsats. Ja, eller næstbedste, eller i hvert fald jamen, i top 3. Og når man kigger på hele den her debat om våbensystemer, hvor lang tid tager det ukrainerne at lære ditten og datten, så skal man jo bare huske, at det her det er nogen, der er meget, meget motiveret. De kæmper for deres nations overlevelse. Og derfor så kan de altså optage sådan nogle ting her en hel del hurtigere. Ikke? Altså, de har en helt anden kamperfaring, end hele NATO har. Der er jo ikke nogen af os, der har været i en konventionel krig, om jeg så må sige. Det har de i princippet siden 14. Det har de reelt siden 14, ikke blot i princippet, og i særdeleshed det forgangne år. Og derfor har de noget erfaring, som jeg tror, vi skal passe på med, ikke at være backseat driver, eller hvad man kalder det på dansk, ikke? Og tro, at vi ved bedre nødvendigvis, fordi de har en erfaring, som meget... Men de tager vel også imod de råd, de kan bruge, og sorterer de andre fra, må man formode. Ja, det tror jeg, men nogle gange i den her debat om, hvilke våbensystemer og sådan noget, der sidder vi tit i Vesten og er kloge, og det vil de ikke kunne, og så videre, så videre. Og der vil jeg bare sige, at i løbet af det forgangne år har de bevist, at de kan optage tingene og anvende dem effektivt noget hurtigere, end de fleste af os havde troet. Der er også altså nogen, der peger på, at den ukrainske hærchef, jeg vil undlade at forsøge at sige, hvad han hedder. Zaluzhny. Ja, okay. Men, nej, jeg kan ikke tale ukrainsk. Nej, men at det skulle være en utrolig dygtig mand. Altså, det er sådan en, som man om nogle år vil læse lange bøger om. Altså, at det er meget, meget dygtige militærfolk. Ja, altså man kan jo bare se deres track record nu her over det seneste år. Den tror jeg afgiver respekt i hele NATO og i hele den vestlige verden i hvert fald, fordi der har de da i hvert fald gjort nogle ting med de kapaciteter, de har til rådighed, som ingen havde forudset. Men nu kommer russerne så med hvor mange? 150.000, 200.000. Ja, så er der tal over 300.000 også, og det korte af det lange er, det tror jeg ikke, der er nogen, der ved. Jeg vil dog sige, at hvis de havde samlet så mange som 300.000 i baglandet til frontlinjen i Donbas, så tror jeg, vi vil høre mere om det. Det er jo også det er farligt for russerne at gøre det, hvis de har jo den her 100 km regel efter at ukrainerne fik HIMARS, hvor forsyningsdepoter og store troppe koncentrationer skal samles længere end 100 km fra frontlinjen for at undgå at blive beskudt med HIMARS, ikke? Og det er jo så også derfor, man taler om, at ukrainerne skal hurtigst muligt have de her raketsystemer, missilsystemer, der kan række længere end det. Mm. Der er dem, der hedder Atacams, som kan række op til 300-350 km, og så er der den der Intermediate, der kan række omkring 150. Og den tror jeg, vi vil se i Ukraine snart. Hvad har Ukraine folk til at imødegå? Begynder de at have tømt lærerne for unge mænd, so to speak? Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Altså, vi skal jo sørge for, at de har, som vi har hørt meget om i de her dage, ammunition nok. Hvis vi ikke gør det, så bliver det noget snavs. Men altså, man kan sige, at måden russerne kæmper deres offensiv på nu, er i min vurdering ikke noget, der kan føre til sådan en markant ændring af frontlinjen og store offensiv gennembrud. Så det vil nok nærmere være noget, hvor vi ser nogle meget blodige kampe, nogle marginale forskydninger og måske nogle taktiske ukrainske tilbagetrækninger, hvor de så venter med at indsætte de nyere våbensystemer, som de får for at kunne lave deres egen offensiv. Altså noget af det, der også har undret gennem længere tid, altså det er, at de tydelige mål, som Putin satte sig i starten, det lykkedes så ikke. Men, og så sidenhen, så er der ligesom heller ikke, der har ikke været sådan en helt store tilbageholdenhed med at simpelthen bare føre gammeldags nærmest terrorkrig og udbombning. Og nu begynder der at komme rygter om, en større luftoffensiv, og det russiske luftforsvar eller luftvåben har jo vist sig at være ret ringe, ja. men man har jo altså masser af maskiner og alt muligt. Hvad er det, der har været for at lave et tæppebombardement af Kiev, hvis det er det? Jamen, det så jeg godt, der var nogen, der spurgte ind til, fordi der var den her Financial Times-artikel med, at nu samler de alle deres flykapaciteter og helikopter nær frontlinjen. Jamen, det er jo det ukrainske luftforsvar, som har vist sig gennem hele krigen i det forgangne år at være rigtig, rigtig effektivt. Ja. Og det er derfor, vi sjældent har set russiske fly bevæge sig ind over frontlinjen. Og derfor så tror jeg ikke, altså det er min bedste vurdering, nu er jeg ikke flyspecialist på nogen måde, men alligevel, det ser ikke ud til, at russerne vil kunne nedkæmpe det luftforsvar, der er, sådan så de for alvor kan bringe deres flyvåben i spil. Altså, det vil sige, at den kapacitet, de altså har i de her gamle TU-22, tror jeg, der bærer, som ligger og larmer løs ude i Østersøen, dem kan man jo godt fylde op med nogle bomber, og så ligesom en gammel 2. verdenskrigsfly, bare gå ind og åbne buen og lade nogle jernbomber falde ned over Kiev. Ja, men du skal jo ind over... Du skal jo ind de vil blive skudt ned, inden de når det, så langt. Det vil de, og det er derfor, vi ser de her missilangreb, som man kan sige, det vil være en fordel at holde missilerne tilbage, hvis du bare kunne flyve ind over, og så droppe bomberne ned, og så få lagt det øde, ligesom i 2. verdenskrig. Men det kan de ikke. Og det vil de heller ikke kunne nu. Det tror jeg ikke, vi vil se. Og de er jo ved at gå ned på missiler. Nu var der et angreb i nat, hvor jeg så nogle tal for, hvor mange attrapper, der var fyret af, fordi de mangler missiler. Så for at lokalisere luftforsvaret, og få flere missiler igennem, så fyrer de mange, om jeg så må sige, tomme af. Så det er noget, de forsøger at gøre, men det er alt sammen nogle tegn på, jamen de har mindre kapacitet, de har færre missiler til rådighed. Det, de har virkelig meget af ressourcer, det er mænd og ikke ordentligt udstyr. Ja. Hvordan tror du, den ser ud nu fra... Fra deres side, altså, det er jo en opslidningskrig, og det fører ingen steder, og det er blodbad i noget mudder, hvor man rykker 50 meter frem og tilbage. Ja. Og retorikken på vores side har været, at vi skal tvinge dem til ligesom så langt ned, at de bliver forhandlingsparate. Ja. Hvad håber de af os? Altså, hvad kan NATO gøre mere end vi gør, også i forhold til at få stoppet den her krig, som jo meget gerne skulle stoppe på et tidspunkt? Altså, russerne, de håber, at vi opgiver at gå hjem. De håber, at de kan trække krigen ud så langt, at vi bliver trætte af det, og vælgerne stemmer alle de politikere ud, som ønsker at støtte Ukraines frihed, og få nogen til, der bare vil lade dem overtage landet. Altså, det er Putins håb. Og man kan sige, hvis der er nogen, der har et godt forslag til, hvordan vanvittet kan blive stoppet, uden at ukrainerne tilfører russerne et kæmpestort militær nederlag, jamen, så vil jeg godt lytte til det. Jeg tror bare ikke på, at det findes. Ja, det skulle være, hvis kineserne for alvor satte tommelskruen på og sagde, i 1991 anerkendte vi Ukraines grænser. Det er de internationalt anerkendte grænser, og dem skal Rusland respektere. Og så fandt man måske nogle gangbare løsninger for Donbass og Krim, sådan så det ikke blev den komplette ydmygelse, men det kræver, at kineserne står last og bræst og sætter presset på Putin. Er der noget som helst, der kunne tyde på det? Det tror jeg ikke. Og det er derfor, jeg siger, at der er nok ikke nogen vej udenom, at vi hurtigst muligt skal have endnu flere og endnu flere effektive våben til Ukraine, sådan så at russerne de kan få nederlaget i Donbass og Sydukraine, og så forhåbentlig forhandlinger, og så må vi se med hensyn til Krim, hvad der kan opnås. Det er sådan et lidt våbenteknisk spørgsmål, bare lige her til sidst. Altså, det er Rasmus Kejser Ø. Nielsen, der spørger dig. Altså, de her, nu har vi hørt så meget om de her Leopard-kampvogne, og altså, nu snakker man om fly. Hvornår når de? Altså, hvornår er de på slagmarken? Hvornår kan de bruges? Jamen altså, de første Leopard-enheder, den første bataljon, der er udrustet med dem, siger tyskerne, kommer i slutningen af marts. Okay. Det sagde Pistorius så sent som i går. Det er den tyske forsvarsminister, yes, den nye. Præcis. Og så kan man sige, at vi ved, at de er foran med træning på Challenger, så det kommer også her i marts. Det er de britiske. Yes. Ja. Så ved vi, at polakkerne har været i gang med at træne også. Det tror jeg også er her i marts. Det er også på Leopard. Så ved vi, at de franske AMX 10, det annoncerede franskmændene i onsdags. Det er de her lette kampvogne. Der har de haft træning, og de er på vej til Ukraine as we speak. Så. Yeah. Så vi når det, eller ikke vi, men de når det. De når det, og så må vi se, hvor effektiv en kampkraft de kan samle frem, hvor meget de har behov for at styrke deres forsvar, mens de gør klar til deres egen offensiv. Jeg vil tro, her i dag vil jeg tro, at når vi når frem til slutningen af marts i løbet af april, så vil ukrainerne begynde at angribe igen. Jakob Korsbro, tusind tak, fordi at du kom her og talte om, ja, endnu en gang den her rædselsfulde krig i Ukraine. Selv tak. Nu skal vi tale om et andet sted i Europa, der også har været udsat for en massiv voldelig konflikt, dog ikke i den skala, som der er tale om i Ukraine, men her er der tale om Nordirland. I år, der er det 25 år siden, at The Good Friday Agreement blev indgået i Belfast. Og siden da har der jo i hvert fald på overfladen været fred, og der har ikke været nogen deciderede sådan kamphandlinger. Men sådan helt fordrageligt har det ikke været. Protestanter og katolikker har sjældent været enige om ret meget, men det var de så lige pludselig i hvert fald, i da Nordirland skulle stemme, om de ville ud af EU og sammen med resten af Storbritannien. Og der stemte nordirerne, de ville gerne blive, men det var jo så ikke noget ved at gøre ved, fordi de er en del af Storbritannien, så derfor så skal de ud af EU. Men her mere end tre år efter, at Storbritannien har forladt EU, så er der stadigvæk ikke nogen afklaring på, hvad Nordirlands status er, og hvad landet simpelthen må gøre med den mærkelige situation af, at de ikke har en formaliseret aftale om, hvordan landet forholder sig til, at man for eksempel har en grænse til resten af EU, i form af grænsen mod syd, mod Irland. Og samtidig så har Nordirland heller ikke haft en regering selv i fem år. Så det er et ret kaotisk sted i Europa, vi nu skal have Sofie Rasmussen, Nordirlands ekspert, til at gøre os klogere på. For vi har en telefon igennem nu til Sofie. Er du der, Sofie Rasmussen? Det kan du tro. Godt. Hej med jer. Lad os starte med, fordi der er jo altså nogle mennesker i resten af Europa og i Danmark, som ikke interesserer sig så indgående for Nordirlands særlige status, at de ikke ved, hvad det egentlig er, der foregår lige nu. Hvilke regler gælder der lige nu for Nordirland? Hvad er der? Er der en handelsgrænse ned igennem det irske hav? Eller hvad er det? Hvad er status? Jamen, det er der sådan set, fordi Brexit er jo så småt blevet implementeret, det gjorde man allerede 21. Og så har man den her protokol, jo, som jo også faktisk er, man slås om, men egentlig så er den blevet implementeret i den nuværende form. Det vil sige, at man har den her handelsaftale, som gør, at Nordirland, for at undgå at skabe en fysisk grænse til EU. EU er jo meget strikse med, når man har sådan et handelsfællesskab af dem udenfor, at de vidderligt også er udenfor, fordi de ikke har de samme regler osv. osv. Så man må undgå den her grænse gennem Irland, fordi den er en del af fredsaftalen, som alle jo skal under på, inklusive Storbritannien og EU. Ja. Så det må man gøre alt for at undgå at skabe den her nye grænse, fysisk grænse. Og så rykkede man grænsen ud i det irske hav mellem Nordirland og resten af Storbritannien. Og der ligger en, hvad kan man sige, den gælder jo for fødevarer, kan man sige, ikke? Det vil sige alt, hvad der skal fra det, man kalder mainland, hovedlandet, Skotland, Wales, England, over til Nordirland, selv inden for Storbritanniens grænser. Det skal ligesom tjekkes ud i havet af risiko for, at de jo kunne komme videre ind i EU. Så det er der, den er nu. Jamen, det er sådan set trods. Sker det så? Altså, at varer, der kommer fra Birmingham eller Liverpool, det bliver, så skal der sådan nærmest en 12-tjek, når det kommer til Belfast. Jamen, det skal der. Nej, men ude i vandet. Eller mange papirer. Ja. Nej, det er jo så, når det kommer til havnen i Nordirland, for eksempel Lorne eller Gadefar. Det er jo det smarte at være på en ø, altså alt skal jo ligesom den vej ind. Så derfor så tjekker man det, når det kommer ind på øen. Men det, der er sådan lidt absurd, det er jo, det er blevet en politisk fodbold, fordi der har altid været tjek, har vi så fundet ud af, fordi der har været alle de forfærdelige sygdomme blandt kvæg, for eksempel, eller hvad det nu er. Så derfor har man jo altid, når det er en ø, tjekket de her ting alligevel, men pludselig så bliver det brugt politisk, fordi unionisterne, protestanter og loyalister, som gerne vil være en del af Storbritannien, ser det her som et stort rødt flag, at nu pludselig så er vi blevet afskåret fra vores moderland. Og det på en eller anden måde er en første brik i at støde os ud af Storbritannien. Ikke? Ja. Så pludselig så er det blevet sådan en symbolsk ting. Men i hverdagen, altså, og jeg behøver ikke at lægge skjul på, nu har jeg selv lige været derop. Altså, man kan jo ikke altså mærke noget sådan i hverdagen. Man kan sige, hvad er det, altså, er der, om der mangler noget, eller om den almindelige britiske økonomiske nedtur er særlig slem i Nordirland, eller altså, hvordan oplever en nordirer, uanset om det er en protestant, eller en katolik, eller en ateist, eller hvad det er, hvordan oplever de hverdagen? Altså, Armageddon kom jo ikke rigtigt, fordi først så troede de jo, at nu kunne man ikke få mad og det ene og det andet. Men altså, det er jo ikke sket. Jeg tænker, det er også lidt svært at isolere det, fordi man har haft en pandemi, som er ramt hårdt på pengepungen. Og så har man den her krise og inflation, som er virkelig slem i Storbritannien og i Nordirland, hvor man i forvejen har en stor befolkning, der lever på grænsen, på fattigdomsgrænsen. Så der er mange ting i det, men det er svært at sige, om Brexit egentlig er om lige den protokol har gjort noget. Det tror jeg ikke, sådan man mærker eller tænker over, den har gjort. Men der, hvor man mærker det, det er, at DUP er den yderligt højregående andet største parti i Nordirland, nægter at skabe en regering efter det valg, der var i 2022, maj 2022. Simpelthen ikke vil gå i regering med deres modstandere, Sinn Féin, på den katolske side. Og dermed så er der enormt mange love, som ikke kan vedtages. Problemet var, at de heller ikke sad sammen før der var afstemning i 2022. Så vi er i femte år, hvor man ikke har nogen love, der kan komme igennem. For eksempel alle de her varmechecks, som Storbritannien vil give til folk, tog enormt lang tid at få igennem, fordi man må sende det tilbage til Westminster og igennem den vej. Og lige nu der har vi en lov omkring organdonation. En lille dreng, der hedder Dahi. Det hedder Dahis lov, som de ikke kan vedtage, fordi at DUP nægter at sætte sig sammen med de andre. Så pludselig den her drengs liv kommet i fare, selvfølgelig kun han til alle andres, fordi man ikke kan få vedtaget den her lov. Så på den måde begynder man at mærke, at reelt sundhedssystemet er i knæ, altså vidderligt i knæ, og man kan ikke gøre noget, fordi at de ikke kan sætte sig sammen, eller nægter at sætte sig sammen. Eller nægter at sætte sig med de andre, kan man sige. Hvem retter folk så deres vrede imod? Altså føler man sig svigtet af London, eller... Nej, jeg tror, den største vrede, som jeg hørte hele vejen rundt, sådan her for de aller yderliggående, den bliver rettet mod de DUP. Altså, man kan simpelthen ikke forstå, at de kan blive ved, og de ikke vil give sig på nogen måde. Altså, det bliver så absurd. Det er sådan en absurd teater. Og så kommer der jo mange sådan teorier, og hvorfor gør de nu det, og er det nu bare på grund af den her protokol, er det virkelig det? Altså, der er mange, der begynder at tænke, er det fordi, de virkelig, kan man sige, hader deres modstandere så meget, at de kan ikke forestille sig at være den her regering. Og man er jo tunget ind i sådan en regering med sine gamle fjender fra konfliktens tid. Og pludselig så er DUP ved det sidste valg blev kun det andet største parti. Det vil sige, at deres ærkefjender i Sinn Féin nu sidder med, hvis der kommer en regering, med første ministerposten. Og mange spekulerer endnu, at det simpelthen fordi, de ikke kan være i det, at de har tabt magten til deres ærkefjender, at de gør hvad som helst stunt for at undgå det. Men Sofie, altså, der er også noget med at det var noget, man diskuterede meget efter, at altså Brexit og afstemningen og sådan noget, hvad skulle der nu ske? Altså, så tænkte man, nu er det en virkelig fin lejlighed til at få en ny folkeafstemning om, at skal Nordirland stemme sig hjem til Irland. Og i mellemtiden, så er der jo gået så meget, så lang tid, at befolkningen har ændret sig sådan, at katolikkerne faktisk er i flertal lige nu. Så jeg tænker, at er der noget som helst, der tyder på, at man kunne komme i den situation, hvor man med en folkeafstemning kunne stemme sig tilbage til den irske republik og helt ind i EU? Det er der en kæmpe bevægelse, der arbejder på dag og nat. Altså det har der været de sidste par år rigtig, rigtig meget. Så pludselig så kan man se, at det her det er en mulighed, at det har skabt en mulighed for at komme tilbage i EU, eller det er jo så for at få den forenede republik. Det er der ingen tvivl om, men det bølgerne går lidt frem og tilbage. Altså sidste år var der utrolig mange fine, sådan åbne diskussioner, fordi det her det er også et emne, altså hvis man talte om det for nogle år siden, så skulle man kigge sig over skulderen af frygt for, at det var en forkert, der hørte det, at man måske kunne komme i problemer, eller blive slået ned, eller man nu tænkte, at den her paranoia omkring et forenet Irland, kan man også sige de her ting. Og der oplever jeg en kæmpe opblødning, særligt blandt den her store, grå middelmasse. Særligt af protestanter, som ikke er yderliggående, som føler, at de har tabt deres stemme, og som begynder sådan at gå tilbage til, om kan I ikke huske, der var en gang for 200 år siden, da protestanterne var de radikale, der var det også protestanter, der ville have et forenet Irland, der ville genopleve det gæliske sprog, som de jo gjorde. Så nu begynder mange af de her protestanter at tage sige de her ting offentligt. Og sige, at vi vil faktisk gerne noget andet end den her ekstreme narrativ, der har været hele vejen gennem urolighederne. Og også de her 25 år efter freden, der er det bare blevet mere og mere ekstremt. Det er stadigvæk dybt polariseret. Men dem i midten, de begynder de alternative, kan man sige. Fordi før kunne man ligesom ikke rigtig være protestant og for eksempel venstreorienteret. Det var også enormt svært. Men nu tør man godt sige de her ting og stille sig frem, og der har været mange sådan kæmpe konferencer, hvor også protestanter har stillet sig op på scenen og sagt, at vi kunne egentlig godt se et forenet Irland, hvis vi kan være med i den her diskussion, så det bliver på en måde, vi kan være med i. Det er enormt interessant. Men så samtidig, så svinger det hele tiden frem og tilbage med noget fundet ud af, at faktisk så er der stadigvæk ikke flertal i Nordirland for et forenet Irland. Det synes jeg er ret interessant. Der er stadigvæk mange katolikker, måske i middelklassen, som tøver. Og så er der jo kommet en kæmpe gruppe af udlændinge, ligesom jeg selv har været derovre. Folk udefra, som måske enten ikke forstår, hvad det hele drejer sig om. Men eller de er vel ikke stemmeret. Men er det ikke, fordi man er bange for, at det vil... Altså det, jeg umiddelbart tænker, når du siger det, det er, at det lyder som en farlig leg, fordi det kan genopbluse konflikten, hvis man gjorde det. Er det ikke det, folk er bange for? Jamen, det kan det jo. Jo, det er det. Derfor så kræver det også, at man taler utrolig meget sammen, og det er også det, der går op for dem, som virkelig gerne vil have den her republik. Vi bliver simpelthen nødt til at tale i utrolig mange år, før det her det bliver relevant. Fordi vi risikerer, at det brænder sammen. Så. Og der er jo nogle ryster på den yderliggående protestantiske side, som jo gør det stik modsatte. Altså, vi laver enormt meget lobbyarbejde for ikke at få den her forenet Irland. Så det kan jo godt spidse til. Selvfølgelig kan det. Ja. Så skal en anden ting, det er jo, at hvis det så skulle ske, så siger du, at der er ikke flertal for i livet, men hvis det var, at man ville stemme sig tilbage til Irland, så er Irland jo sådan set, altså den irske republik jo også en spiller her, og der har jeg sådan på fornemmelsen af officielt, så mener man ikke rigtig noget om det lige nu, men sådan på gader og stræder, så tænker man, nej, vi vil sgu ikke engang have dem deroppe mere. Det er der, fordi som en taxichauffør sagde til mig i Dublin, man, vi skal fandme da ikke have alle de der røvhuller af protestanter ind i vores land. Ja, det er nemlig meget komplekst. Men sjovt nok, så er det også i samme undersøgelse fra sidste efterår, sidste vinter, november tror jeg det var, der viste sig også, at det var lige over 60% af dem i republikken, der faktisk gerne ville have et forenet Irland. Så de har sådan set flertal, men stadigvæk selvfølgelig lige knap de 40%, der ikke er helt enige. Og det er ligesom du siger, den taxichauffør, som er meget skeptisk, som ikke vil have arvet alle de her problemer. Altså, hvad skal man så med dem? Også fordi de har jo ligesom formet en stat i 100 år og fundet et eller andet leje, hvor det hele sådan kører nogenlunde. Og de er egentlig tilfredse nok. Og hvis de skal have Nordirland med ind, så skal det hele jo laves om igen. Skal man så have stadigvæk have to parlamenter? Hvordan vil økonomien overleve det? Og så videre. Irland har jo altid haft det svært som en ny republik, og deres økonomi har altid været enormt dårlig, indtil EU kom og hjalp dem. Så jeg tror måske også lidt, det nogen er bange for. Altså, hvad betyder det? Nu har vi ligesom fundet, nu er vi ligesom landet på vores fødder igen her. Skal vi nu til at rykke det hele op en gang til? Kan man sige, altså... Men det ligger ligesom i dem. Der er den her Brexit-ting, og hvordan man finder en eller anden løsning, men den ellers så, jeg skal sige, den status, eller den placering, af Nordirland har, det er ligesom, at alt er som ved det gamle. Englænderne, de er ligeglade med dem, og irerne vil heller ikke så gerne have dem. Altså, der er simpelthen ikke rigtig nogen, der interesserer sig for Nordirland. Det er bare en bunke problemer, og dem, hvis man kan undgå at have noget med dem at gøre, så er det faktisk næsten det bedste. Ja, det er jo noget imperiets tømmermænd, kan man sige. Altså, en mærkelig slags stat, man har skabt så kunstigt, som noget overhovedet kan være. Og så ved man ikke, hvad man skal bruge den til. Den har ligesom ikke noget formål. Der er ingen politisk eller økonomisk for briterne, altså det imperie, som ikke eksisterer. Så derfor så, nej, den gider de selvfølgelig ikke. Og som sagt, irerne, det er lidt en stor bundfuld at skal tage og tygge. Altså, så der, men de kan heller ikke klare sig selv. De er 1,5 millioner, 1,6. Ja, altså, en dårlig økonomi. Ja, 1,6 millioner, og engang var det velhavende, for det var dengang, man kunne bygge Titanic, og der var masser af industri, og som selvfølgelig var britisk ejet, og der var det en velhavende region, derfor ville man ikke af med den, blandt andet. Ikke? Men nu er det en nation på nærmest på fallitens rand. Ikke? Men der er mange, der siger, hvorfor tager vi så ikke den mulighed, vi har nu? Fordi de er jo stadigvæk med i EU's single market, som det eneste i Storbritannien, der er. Og det er simpelthen, det skal vi jo udnytte. Altså hele den private sektor skriger jo på, uanset hvad deres baggrund er rent religiøst. Det er jo ligegyldigt i sådan et tilfælde. Vi skal udnytte det her. Kom nu videre, DUP. Fordi vi kunne rent faktisk udnytte det her. Amerikanerne vil gerne bruge Nordirland, fordi så kan de både komme i UK og EU samtidig. Altså, det er jo enormt smart, kan man sige på mange måder, hvis man kunne beholde den status og så udnytte den. Men fordi at politik har gået hårdknude, så sker der ingenting. Men de har jo mulighederne. Godt. Så sker der ingenting, så er vi jo i hvert fald orienteret om det. Altså, Sofie Rasmussen, tusind tak for denne melding om, hvordan tilstanden er i Nordirland. Tak skal du have. Det var slet. Hej. Hej. Jakob Kvist, vi har lige knap 2 minutter tilbage af denne her vinterferieudgave af Cordua Steno. Og vi har ikke besluttet os for, hvem der eventuelt skal have bamsen. Der er en her, der hedder Lasse Andersen. Han bakker 100% op om Karsten Hynge. Det er jo dog en tilkendegivelse. Ja. Men ellers, og så er der jo så Joachim Hodja Nielsen, der har nomineret Morten Messerschmidt, og det kom sådan lidt ud af det blå, og egentlig ikke, ikke hængt op på nogen sådan særlig aktualitet. Måske bare lige den, at vi snakkede lidt om Dansk Folkeparti, men... Jeg har mig selv, der bragt Hynge på banen, jeg er klar til at bygge en rytterstatue af manden, hvis han får ryddet op i det morads der. Men med et interview gør det ikke alene. Nej. Der skal mere til, så jeg vil bare omkring det. Jeg synes jo, Morten Messerschmidt er et godt forslag, fordi han har jo... Og også nu, vi kan jo godt lide personligt mod, og at folk kan stå selv. Og han er ganske vist været nede med stressen en enkelt gang. Det skal han have. Men det har de jo alle sammen. Men også anklaget for, han to retssager igennem. Ja, og en partiopløsning og en intern borgerkrig og sådan noget. Ja. Og nu har vi jo så hørt Bertel Haarder fortælle om, hvor rædselfuldt det er at være partileder. Og det kan man nok godt gange med 2-3 stykker, hvis man så tager Dansk Folkepartis nyere historie med. Ja. Så det kunne da godt være, at han skulle have et skulderklap. Ja, altså, og nu er det også to, der sidder her, ikke? Og jeg kan jo godt sige, altså, du har jo selv også et personligt godt forhold til Morten Messerschmidt, fordi han forsøgte jo faktisk at være med til at redde Radio 24-7. Det lykkedes sig ikke, men han havde dog viljen. Ja, og Bertel Haarder, det var jo endnu vildere, da han var kulturminister, sagde han i en kort Steno, at han faktisk, inden at der kom den frygtelige Mette Bock og lavede... et nyt medieforlig, der sagde Bertel Haarder i 24-7 i Cordua Steno, at han kunne da måske godt se en mulighed i, at Radio 24-7 skulle have en ekstra kanal på det tidspunkt, som bare en kulturkanal. Det blev ikke til noget. Bertel Haarder blev fyret som kulturminister. Ja. Men skal allerede dengang fik vi jo sådan tegn på splittelsen i Dansk Folkeparti. Ved den lejlighed var der to Dansk Folkepartier. Der var Thulesen Dahl. Og det viste sig så også virkelig at være. Jeg bøjer mig, og så giver vi en bamse for en for stamina og en vis vilje til at føre sit parti op til overfladen igen. Mod alle odds. Ja. Det blev så, hvad vi havde at byde på i denne her uge. Louis Falkenberg var i redaktionen, og Alexander Brøndbjerg sad ved teknikken. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.